Isip mo'y litong-lito sa mga panahon na is mong malimot. Bakit ba bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan. Pagkabigot, anilangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. Huwag mong isipin ikaw lamang nung may madilim na kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating umana siyang lumika. Di lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at iyong labanan. At hindi lang ikaw ang lumuluha. Masakit mo'y may katapusan, kaya mo yan. Pagkabigot, alinlangan, gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong isuko ang laban.